So I let you go and dream for a while. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Crawling, days, dawning, skins, crawling.

have a shyness that is criminally vulgar. I am a summoner of nothing in particular. You should shine. We'll be right back.

otoczonym podobnymi blokami. Ktoś o sobie myśli, kiedy codziennie mijasz te same ulice i betonowe boiska. Zasypiasz w swoim bezpiecznym łóżku, w swoim pokoju, w swoim świecie, niczego się nie domyślasz, o niczym nie wiesz. Czekasz na burzę, późne czerwcowe popołudnie. Ktoś o tobie myśli, kiedy stojąc pod drzwiami szukasz kluczy w torebce i nie możesz ich znaleźć. Zasypiasz w swoim niebezpiecznym łóżku, w swoim pokoju, w swoim świecie, niczego się nie domyślasz, o niczym nie wiesz. Bezpiecznym łóżku, w swoim pokoju, w swoim świecie, niczego się nie domyślasz, o niczym nie wiesz. Zasypiasz w swoim bezpiecznym łóżku, w swoim pokoju, w swoim świecie, niczego się nie domyślasz, o niczym nie wiesz. Zagłuszmy naszą samotność, zagłuszmy ją szumem morskich fal. Jest coś, co chciałbym przeżyć tylko z tobą, teraz i tutaj. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Wynurzymy się z wody, dopłyniemy razem do brzegu. Popatrzymy na siebie zupełnie inaczej niż zawsze. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myself up. You leave it. sitting upright, can't explain the sunlight, wondering why you're not home. The logo beside you left before you tried to work out all the unknowns. Blame it all on me when I forget to defend everything that we put down. Something in her wording I cannot hold.